نافرمانی کیا ہے والدین کی، کون بتائے گا؟ ایسا عمل جس سے والدین رونے پر مجبور ہو جائے، یہ اولاد کیسی ہے؟ نافرمان. ایسا عمل جس سے والدین غمگین ہو جائیں، وہ عمل کرنے والی اولاد کیسی ہے؟ نافرمان. والدین کو محبت اور احترام اور پیار سے نہیں گھور کر دیکھنے والی اولاد کیسی ہے؟ نافرمان. چوتھی بات، والدین پہ خرچ نہ کرنا اور ان کو ملنا ہی چھوڑ دینا، یہ کس اولاد کی نشانی ہے؟ نافرمان. پانچویں بات، ان کے جائز مقاصد کی مخالفت کرنے والی اولاد کو کیا کہیں گے؟ نافرمان. چھٹی بات، اگر وہ قسم ڈال دے تو قسم پوری نہ کرے، کسی چیز کا مطالبہ کرے تو جو اولاد مطالبہ پورا نہ کرے، اور اگر کوئی امانت رکھے یا امانت دے تو اولاد اس میں خیانت کرے، یہ تینوں نشانیاں کس اولاد کی ہیں؟ نافرمان کی. اور آپ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی سمجھی کہ اگر صرف آپ ان کے پاس کھڑے ہو کے ان کے اوپر گرد آنے اور لانے کا سبب بنتے ہیں تو آپ اللہ کے نزدیک کیا بن جائیں گے؟ نافرمان بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. والدین کی مخالفت کرنا کسی بھی جائز کام میں، یہ بھی کس اولاد کی نشانی ہے؟ نافرمان اولاد کی. اور حدیث میں آپ نے سن ہی لیا ہے کہ گالی کا سبب بننے والا بھی نافرمان ہے، تو اسی طرح دسویں بات، گالی دینے والا تو بلاولا نافرمان ہوگا. اور اللہ عزوجل جلال معاف فرمائے، گالی دینے والا اگر نافرمان ہے تو ان کے ساتھ ظلم کرنے والا، ان کو گھر سے نکالنے والا اور انہیں مارنے والا تو کتنا بڑا ظالم بھی ہے اور نافرمان بھی ہے.